Som i dag. Ja, det är på det här viset att de har kraftiga framgångar. Alltså de har runt 7-8% i Bayern i vissa kommuner där nere. De har gjort ett fantastiskt arbete. Och det är sådan storlek, sådana framgångar även vi i Sverige behöver ha ganska omgående. Och om jag har förstått det riktigt så tycker jag att våra funktionärer ska komma på scenen nu som ska stå här. Det blir Roger Ljunglöf, Mats Thorgren, Marcus Nyman och Bengt Öhman som äntar scenen. Jag tycker vi ger dem en jätteapplåd. De har stora, bra medlemmar, bra funktionärer för vår parti. Och så ska vi lämna över talet till våran tyska kollega här, Franz Schönhuber, och säga honom välkommen upp på scenen. Dass das, was Sie tun, totgeschwiegen wird von den Massenmedien, Es ist wie bei uns in Deutschland ein unglaublich großer Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Leider sind auch hier, wie in ganz Europa, 80-90% der Massenmedien in linker Hand. Und wenn irgendwo in Deutschland und in Schweden sogenannte etablierte Parteien zusammenkommen, 5 Leute, 6 Leute, 7 Leute, kommt es im Fernsehen. Wenn hier Menschen demonstrieren für die Würde Schwedens, erscheint das nicht. Und das ist nicht demokratisch, werte Anwesende. Det finns ännu en likhet mellan Sverige och Tyskland, nämligen den här bristen på demokrati. Därför att det är skillnad på den allmänna opinionen som finns ute bland folk och den som kommer till uttryck i massmedia. Här så har säga att 80-90% av alla journalister tillhör den vänstra sidan, det vill säga socialister och kommunister. Och de har inget intresse av att släppa fram sådana som vi. Man diffamiert sie genau wie uns. Wir sind keine Neonazis und wir sind keine Extremisten, wie man uns heute darstellt. Wir sind Patrioten. Wir sind Leute, die das Land lieben. Ob Schweden, ob Deutschland. Und Patriotismus kann doch kein Verbrechen sein. Patriotismus war und ist und bleibt eine Ehre. Denn wer sein Vaterland vergisst, vergisst auch seine Familie, vergisst seine Mutter und vergisst seinen Vater. Både vi sverigedemokrater och republikaner blir smutskastade i massmedia. Och jag hör mig framhålla att vi är inga neonazister utan vi är patrioter. Vi älskar vårt land. Och det är inget fel utan det är en ära att älska sitt land. Och den som inte älskar sitt land, han älskar inte heller sin far och sin mor. Wenn Sie mir erlauben, für jetzt für mein Vaterland ein paar Worte zu sagen. Die Deutschen sind nicht besser und nicht schlechter als die anderen Menschen. Aber wir Deutsche weigern uns einfach, jetzt noch am Marterpfahl der Geschichte zu stehen. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, ganz gleich, was die schwedischen Zeitungen schreiben. Ich schäme mich nicht, dass ich Kriegsfreiwilliger für mein Land war. Först några ord om situationen i Tyskland. Förstår man säga att tyskar är varken sämre eller bättre än andra folk. Och han säger att han skäms inte för att han gick ut som krigsfrivillig för att försvara sitt eget land. Wo ist nun, damit Sie uns wirklich näher kennenlernen, wo sind unsere Schwerpunkte bei den Republikanern? Erstens, wir sind für eine Stärkung der inneren Sicherheit. Wir wollen nicht mehr, dass Polizisten die Prügelknaben der Nation werden und die Straße dem Pöbel geöffnet wird. Wir wollen, dass unsere Frauen und unsere Töchter auch nachts noch durch die Großstädte gehen können, ohne von irgendwelchen dunklen Typen beleidigt zu werden. En liten genomgång av partiets program. Det som är bland det viktigaste i republikanernas program det är att se till den inre säkerheten. Man vill inte att poliserna ska bli gatans, Prygelknaben har inget bra svenskt ord för, men att de inte ska bli slagpåsar, utan att de måste få ha rätt att skydda medborgarna. Mödrar och döttrar ska kunna gå skyddade på gatorna nattetid utan att behöva vara rädda för att det ska hända någonting. Och när jag säger dunkle typen så menar jag inte hautfarbe, utan jag menar den karaktär der Menschen. Denn wir Republikaner, das muss ich für mich sagen, wir sind keine Rassisten, wie man uns darstellt immer. Wir wissen auch, dass der Charakter nicht allein an ein Volk, an eine Nation oder an bestimmte Menschen gebunden ist. Wir sagen nur eines, wenn es in Deutschland und vielleicht auch hier zu Ausländerhass kommt, so sind die etablierten Parteien schuld, weil sie es nicht verstanden haben, einen ungezügelten Asylantenstrom in dieses Land zu verhindern. Applaus republikanerna är på intet sätt rasistiska, utan de anser att det finns inte, man kan inte säga att det är ett folkslag är sämre eller bättre än ett annat. Och om det uppkommer utlänningshat eller rasistiska komplikationer, så beror det inte på oss patrioter, utan då beror det på de etablerade partierna som har orsakat den här flyktinginvandringen som vi har nu idag. Det är deras fel. De är skuld till om det blir eventuella rasistiska bråk. Kämpfen gegen den moralischen Niedergang, der überall in Europa zu beobachten ist. Ich sage auch ganz offen, ich fühle mich als Deutscher und Europäer und ich möchte nicht erleben, dass Europa sozusagen die 52. Provinz Amerikas wird. Wir sind gegen eine Coca-Cola-Republik, wir sind gegen die verhängnisvollen Einflüsse, die Amerika über die Massenmedien hier nach Europa bringt. Wir sind gegen den American Way of Life, wo der Reichtum etwas Gottgesegnetes ist und die Armut eine Strafe Gottes. Wir wollen das nicht haben. Kämpar mot den moraliska nedgången i Europa. Han vill inte att Europa ska omvandlas till någon slags Amerikas 52 delstat, utan han vill att vi ska hålla på vår europeiska livsstil. Han vill inte ha någon American way of life, utan vi ska kämpa för det som är europeiskt. Och det får inte bli så att det bara pengar och materialism som gäller. Vi sind Gottlob die Sowjets losgeworden. Aber wir wollen dafür nicht eintauschen, nun eine amerikanische Oberherrschaft. Wir haben Angst um unsere Kinder. Wir haben Angst um die, die nach uns kommen. Überall in der Welt gibt es eine Rauschgiftwoge unglaublichen Ausmaßes. Und wir Republikaner sagen, hört auf mit den Sprüchen von der Kanzel, sei es protestantisch, sei es katholisch, und meint, dass ihr die Dealer beispielsweise erziehen können. Wir Republikaner sagen in puncto Rauschgift und Drogen. Drogenhändler sind Mörder auf Raten und für sie kann es nur eines geben, lebenslänglich bei härtester Arbeit. Tyskland har ju gudskelov blivit av med de ryska soldaterna, men man vill inte byta det mot en amerikanisering på det istället. Dessutom anser partiet att man vill värna om barnen och det kommande släktet som växer upp nu. Därför är man helt emot all narkotikahantering och vill ha hårda straff för narkotikahandlare. Man kräver livstidsfängelse för de som förlangar det helt enkelt. Zu einem sicher heiklen Thema für Sie, aber wir sind ehrlich zueinander und möchte Ihnen sagen, dass die Republikaner einen Slogan hatten, der hieß Europa ja, aber diese Idee nein. Und dabei sind wir auch geblieben. Nur muss ich jetzt sagen, die ganze Welt, ganz Europa ist in einem Wandel begriffen und ich bin stolz darauf, der erste gewesen zu sein, der in Straßburg gesprochen hat vom Ende der Gorbimanie. Ich war nie ein Anhänger Gorbatschows, das muss ich Ihnen ganz offen sagen. Der wollte nicht Russland retten, der wollte den Kommunismus retten und sonst nichts anderes. Ich habe gesagt, man muss die baltischen Staaten anerkennen, sofort und gleich. Da haben alle anderen noch gezögert. Ich habe gesagt, man muss Kroatien anerkennen, man muss Slowenien anerkennen. Wenn das gelingt, dass gerade die nordischen Staaten, und im Übrigen rechne ich die baltischen Staaten dazu, mehr Einfluss bekommen in das Europäische Parlament und die bisherige sozialistische Übermacht brechen, dann sollte man nachdenken über einen Eintritt in die EG. Schönhuber är medlem av Europaparlamentet och hans partis inställning till EG är nämligen att man säger ja till Europa men nej till EG som det ser ut idag. Däremot så tror man att det kan förändras i framtiden, framförallt om de baltiska staterna och kanske även Kroatien och Slovenien kommer in. Och då kan EG bli utvecklas till något helt annat. Och då kan det eventuellt bli aktuellt även för vårt parti att tänka över om vi ska delta i det hela. Ich meine auch, dass es bestimmte Probleme gibt in der Welt und auch in Europa, die kann man nicht allein lösen auf nationaler Basis. Das ist ganz klar. Die Meere sind überall dreckig, sie sind nicht nur hier, sondern auch woanders. Das Sterben des Regenwaldes in Brasilien hat Auswüchse auf unser Klima. Also hier muss man zusammenarbeiten. Aber eines darf nicht passieren, dass wir einen europäischen Einheitsbrei bekommen. Die Schweden müssen Schweden bleiben dürfen, die Deutschen Deutschen, die Franzosen Franzosen, die Belgier Belgier und was auch immer. Das ist das Ziel von uns Republikanern. Miljöfrågorna tvingar oss till ett gemensamt samarbete, för att man kan inte säga att Östersjön till exempel tillhör rätt land, utan där måste vi ha samarbete. Däremot ska vi på intet sätt ha någon slags smältdegel i Europa, utan fransmän ska förbli fransmän, svenskar svenskar och tyskar ska förbli tyskar. Vi ska inte ha någon slags allmän amerikansk smältdegel. Vi europeer. Ich spreche jetzt Schweden, Deutsche, wie auch immer. Wir wollen auch nicht, dass Europa ein Unruheherd wird für Glaubenskriege. Wir wollen nicht erleben, dass sich in Europa die Schiiten und die Sunniten bekämpfen, dass die Straßen zum Schlachtfeld werden von religiösen Auseinandersetzungen. Wir haben nichts gegen die Türken, aber wir wollen, dass sie, wenn sie schon Kriege führen, sie unten in der Türkei führen. Und wir wollen nicht, dass in jedem schwedischen Dorf morgen eine Moschee steht und fünfmal der Muezzin zum Gebet aufruft. Das, meine ich, sollten wir verhindern in Europa. Europa ska bli en oroshärd med religionskrig som vi har på andra håll i världen. Han har ingenting mot Turkiet, men han anser att om turkierna ska bekämpa varandra så ska de göra det hemma i Turkiet. Och han vill inte se ett Europa eller ett Sverige där det finns i varje liten stad så finns det en moské där en bönutropare skriker ut böner fem gånger om dagen. Kinder nicht weiter vergiftet werden durch eine falsche Geschichtsschreibung. Die Schulen werden heute zu Tummelplätzen, zu Auseinandersetzungen ideologisch geprägt. Manche Lehrer vertreten in der Geschichte mehr ihre Ideologie als die Wahrheit. Und wir wollen wieder historische Wahrheit haben, keine manipulierte Wahrheit, wie sie auch bei Ihnen leider der Fall ist und auch bei uns in Deutschland. Wir sagen, Geschichte ist Geschichte, Verbrechen ist Verbrechen, Güte ist Güte und Wahrheit ist Wahrheit. Und wir meinen, Sie als schwedische Demokraten und wir als deutsche Republikaner sollten auf diesem Gebiet zusammenarbeiten. Republikanerna vänder sig också mot den ideologiska förgiftningen i skolundervisningen, det vill säga att lärarna försöker bibringa eleverna ideologiska tankesätt istället för att berätta sanningen, berätta om historien, hur den verkligen var. Och vi vänder oss mot det framförallt, att lärarna istället för att lära eleverna sanningen så försöker de pådyvla dem en viss uppfattning. Sie sind ein großes Volk der Geschichte. Sie haben große historische Beweggründe gehabt. Sie haben auch in Europa viel bewegt. Ich komme aus dem Süden Deutschlands, bin also kein Protestant. Aber ich weiß auch, dass es nicht genügt hätte für den deutschen Protestantismus, dass es einen Zwingli gab, einen Luther gab und einen Calvin gab. Ohne ihren großen König Gustav Adolf gäbe es in Deutschland keine protestantische Kirche. Und ich bedauere, dass in Deutschland und in Schweden inzwischen die Pastoren vergessen haben, dass sie für das Heil da sind, für das Jenseitsdasein und nicht als Kämpfer für Sozialismus und Kommunismus. Det svenska folket är ett stort folk som har gjort mycket i historien som vi har mycket att tacka för. Och som exempel den här Tjernobyl betydelsen för religionen. I Tyskland har man ju både protestanter och katoliker och det till stor del beror det på Gustav II Adolf som ju förde ganska framgångsrika krig nere i Tyskland. Tyvärr så har de protestantiska prästerna både i Tyskland och i Sverige glömt bort vad de egentligen tillför, det vill säga att predika Guds ord och att förbereda folk på vad som kommer efter döden. Däremot tycks de istället kämpa för vad de kallar för fred och flyktingar och socialism och kommunism. Och det är inte deras uppgift. Ihr großer König Karl XII. Hat auf seinem Denkmal schon in die richtige Richtung gezeigt. Sorgt dafür, dass er nicht umgekehrt wird. Den svenska kungen Karl XII pekar i rätt riktning och vi ska se till att han inte kommer att ändra och peka åt andra hållet istället. Es ist heute Ihr Tag, ich bin nur Gast hier und ich möchte die Zeit nicht überdehnen, die ich hier zur Verfügung habe. Ich schlage konkret vor, damit Sie alles das, was jetzt kommt, näher kennenlernen, haben wir gestern beschlossen, dass ich zwei Ihrer Repräsentanten nach Straßburg einlade, damit Sie aus erster Hand sehen, was dort geht. Ich schlage vor, einen Austausch von Repräsentanten Ihrer Partei und unserer Partei. Ich glaube, wenn wir uns noch näher kennenlernen, wird es der Beginn sein, auch einer europaweiten Zusammenarbeit von Patrioten, nicht von Verrückten, nicht von Extremisten, sondern von Patrioten, die ihr Land lieben und Europa lieben. Ich bin sehr froh, dass ich heute hierher gekommen bin, dass ich Sie kennenlernen durfte und alles das, was man uns über Sie erzählt hat, ist schlicht und einfach in Deutschland gelogen gewesen. Hier sitzt keine Bande von Verrückten. Hier sitzen normale Menschen. Normale Menschen, die wie Menschen leben wollen. Und ich werde das auch in Deutschland weitersagen. Und ich bin jetzt der Auffassung, mehr als unsere bisherigen Verbindungen wird diese Allianz, die wir heute beschließen sollen, zwischen den Demokraten in diesem Lande und den Republikanern dort ein fester Bestandteil unserer internationalen Politik werden. Herr Schönhoff, tack så mycket för att han fick komma hit och han säger att han nu ska avsluta sitt tal eftersom det här är vår dag och han anser bara att han vill tacka som sagt och att han anser att det här är början på en relation mellan våra två partier, kanske med så småningom en utvidgning i hela Europa. Ett första steg på det här är att han kommer att bjuda in två stycken representanter för våra parti till Strasbourg, till Europaparlamentet i Strasbourg. Och vi kommer där på ort och ställe för att se hur Europaparlamentet fungerar. Det kan ju inte bli aktuellt för vår del. Ich komme aus dem Süden, aus Bayern und Sie wissen, in Bayern trinken die Leute gerne Bier. Ich bin kein Biertrinker, ich trinke lieber Wein. Aber ich kann nicht also die paar Weintrinker für Bayern repräsentativ machen. So habe ich mir erlaubt, als Gruß von Bayern einen, wie ich meine, sehr schönen Krug Ihnen zu überreichen. Es ist, wir haben nur drei Ausgaben davon und eine möchte ich Ihnen geben und ich möchte Ihnen vorschlagen, trinken wir dann bei Gelegenheit auf das Wohl Deutschlands, auf das Wohl Schwedens, auf das Wohl Schwedens, auf das Wohl Deutschlands, das Wohl Europas und auf das Wohl unserer beiden Parteien. Ich danke Ihnen. Thank you. välkomsten som alla förstod tyska här inne. Frans Sörnlob som kommer från Bayern, det vill säga ölets hemland. Han har gett partiet en procent till det här ölkruset som det bara finns tre exemplar av, varav vi nu har fått ett. Så är det väldigt fint kan jag säga. Och han vill att vi ska dricka en skål ur det här kruset för Sverige, för Tyskland och för våra två partier. Och det kommer vi att göra ikväll. Vakna! Sverige imorgon! Sverige imorgon! Sverige imorgon! Sverige imorgon! Thank you. verk av Impromptu med Schubert, Anders Klarström. Alltså, jag tycker det är en kanonapplåd, det var riktigt bra. Tack Frans Sjönöber och tack alla sverigedemokrater för att ni har ställt upp idag. Mina damer och herrar, under det årtionde vi har framför oss står hela Europa och inte minst vårt fäderneland inför ett vägval som kommer att bli helt avgörande för vår civilisations överlevnad. Befolkningsexplosionen i tredje världen ökar ständigt trycket mot västvärlden, dit allt större floder med människomassor väller. Människor med rättsuppfattningar, förhållningssätt och kulturmönster, hemmahörande i till exempelvis muslimska fundamentaliststater, kommunistiska envåldes diktaturer eller rena bananrepubliker, bildar allt större och starkare minoriteter. Minoriteter med stora krav, men oftast utan någon som helst vilja att anpassa sig och integreras i det samhällen de kommer till. Där dominerar dessa befolkningsbilder i allt fler stadsområden. Hur ska någonsin så stora och så avvikande grupper kunna anpassas? Det är en omöjlighet av alla förnuftmässiga skäl. Så blir istället resultatet att vårt Sverige splittras. Och vi svenskar får allt mindre att säga till om i vårt eget hus. Gästerna har tagit över och blivit herrar. Men hoten är flera och delvis orsakade av det förstnämnda. Arbetslösheten, ett samhällsgissel som hittills hemsökt länder i Centraleuropa mycket mer än vårat land, är nu på ständig framväxt och kan komma att vara fördubblad vid årsskiftet. Bostadsbristen blir allt mer utbredd. Jag tycker det är en självklar rättighet man har som ung människa. Dels att kunna få ett arbete och dels att kunna få någonstans att bo för att få en god start på livet. Men den rätten har vårt eget folk till stor del ifråntagits. Och mycket tyder på att både bostadsbrist och arbetslöshet under 90-talet kommer att få proportioner vi inte har sett maken till på mycket lång tid här i Sverige. I den förslumning och det förfall som Europa, civilisationens vagga, genomgår så ser vi också hur narkotika neddrogar allt större delar av folken och hur vår tids pest, AIDS, stadigt växer upp som ett hot mot hela vår existens. Men det finns en naturkraft som idag reser sig och för allt fler framstår som alternativet. Det är nationalismen. Se exempelvis på Östeuropa och Sovjetunionen. Marxismen i sin grund internationalistisk har under ett halvt sekel förtryckt halva Europa, hindrat ekonomisk utveckling, fört rovdrift på naturen och förpassat miljontals människor som opponerat sig till arbetsläger och mentalsjukhus. Men ryska, baltiska, tyska, ukrainska folk och många, många fler har rest sig i nationell frihetslängtan. Gamla förtryckare har gjorts upp med. Och folk som hör samman har samlats kring tidigare förbjudna nationsflaggor och nationella frihetssånger. Detta, mina vänner, visar nationalismens helande kraft. En familj där någon eller några av medlemmarna utsätts för yttre press sluter sig samman och finner trygghet och styrka gemensamt. På samma sätt enas ett folk, en nation, när det på allvar behövs. Här i Sverige kännetecknas det politiska klimatet idag av vilsenhet och sökande. Svenskarna blir i all större utsträckning medvetna om de gamla inkörda partiernas oförmåga att ta itu med uppgiften att föra Sverige in i 90-talet och ta itu med de växande samhällsproblemen. Tomma vallöften och paroller som bara låter som ständiga ekon från tidigare valrörelser möter oss återigen. Befria Sverige, det är Folkpartiets paroll, som lyser mot oss från annonsspelare och i tidningsannonser. Folkpartiet, det är partiet som bland annat tycker att det är bättre att öka biståndet till kommunistiska våldsregimer i tredje världen från 14 till 28 miljarder kronor årligen än att satsa dessa pengar på ökat stöd till fattiga svenska folkpensionärer som lever existensminimum. Partiet. Det är partiet som bland annat har ett ungdomsförbund som vill låta homosexuella gifta sig och adoptera barn utifrån. Samtidigt som nästan 40 000 aborter på ofödda svenskar inte är något man upplever som något problem. Folkpartiet, det är partiet som inte kommer att sätta sig i en borgerlig regering efter valet om inte deras flyktingpolitik, som är till och med ännu mer ansvarslös mot Sveriges folk än Socialdemokraterna som gälla. Vi Sverigedemokrater tycker också att Sverige ska befrias från Folkpartiet. Stoltserar Socialdemokraterna å sin sida med på sina valaffischer. När vi nu kan summera resultatet av Socialdemokraternas tre senaste år vid makten, då kan vi konstatera följande. Vi har under denna period fått in cirka 150 000 nya invandrare i landet. Antalet svenskar som lever under existensminimum har ökat med flera hundratusen. Samtidigt som hundratals miljarder slängs bort under den senaste treårsperioden på press och partistöd, ineffektiv u-hjälp, kostsam massinvandring och onödig byråkrati. Grov våldsbrottslighet, HIV och narkotika har tillåtits tillta i stor omfattning i främst våra storstäder, medan regeringen suttit med armarna i kors. Visst är Sverige unik i åtminstone ett avseende. Vi har en unikt dålig regering. Men vårat vackra land är naturligtvis unikt på många andra sätt. Vårt land har värden, vårt folk har ett arv, och aldrig någonsin kommer någon flummig folkpartist eller socialistisk partibyråkrat att kunna förstå och sätta värde på detta så som vi Sverigedemokrater. Kanske kan man känna detta tydligast när man har varit utomlands ett tag. För visst kan det vara nog så spännande och intressant att resa och undersöka exotiska kulturer och möta andra folk. Men när man så varit borta ett tag känns det aldrig så skönt som när man kan återvända hem till det trygga folkhemmet Sverige. Landet där människorna pratar sig fram till lösningar på problem man skjuter ihjäl varandra för i många andra länder. Landet med den vackra naturen som via allemansrätten är tillgänglig för alla och en var, och som tack vare den ansvarsfulla och respektfulla syn på naturen som kännetecknar invånarna också kan vara det. Landet där en gång frihetskämpar som Gustav Vasa och Engelbrekt slogs för friheten. Poeter och författare som Erik Gustav Geijer, Love Almqvist och August Strindberg levde och verkade här. Vi svenskar ska vandra på gatorna i vårt eget land och känna stolthet att gatorna tillhör oss. För detta är vårt land. Vi har ärvt rätten till det genom generationer med förfäders liv. Sammanbiten kamp på åkrar, i fabriker, i hemmen och på slagfälten. Där har de namnlösa massorna av Sveas söner och döttrar sakta med sitt svett och blod format det som är vårt. Tro inte att det är gratis. Vi har inte, som Bengt Westerberg säger, bara haft turen att födas i välfärdsstaten Sverige. Utan vi förtjänar varenda kvadratmeter land av detta land. Men vår långa period i någorlunda ekonomiskt välstånd och vår långa tid i fred har tyvärr haft som baksida att många svenskar passiviserats, blivit bortskämda och tycks förvänta sig att harmonin och välfärden är någonting som liksom bara finns där, något självklart. Den långa reaktionstiden som detta passiviserade folk fått kommer att göra uppvaknandet så desto mer smärtsamt tyvärr. Största delen av svenskarna har helt enkelt inte förstått hur nära vi verkligen är att förlora vårt land. Jag ska ta några exempel. Kring år 2000 räknar försvaret med att minst var fjärde värnpliktig är en invandrare av utomeuropeisk härkomst. Genom speciella kvotsystem så måste det finnas ett visst antal invandrare bland de som rekryteras till polisutbildning och till officersutbildning. För bara några dagar sedan bildades ett så kallat invandrarparti som ska ena alla invandrare i landet mot oss svenskar med krav på att alla så fort de sätter sin fot på svensk mark exempelvis ska få rösträtt i samtliga val. Vad är det för vits med att de bildar det här partiet? Har vi inte redan kanske 6 invandrarpartier i riksdagen? Som ständigt tar ställning mot svenskarna och för de nya så kallade svenskarna. Men denna partibildning är ett uttryck för de allt mer långtgående krav de hundratals minoriteter vi har fått in i landet börjar föra fram. Med nuvarande befolkningspolitik blir vi svenskar en minoritet i mitten av år 2000 eller av 2000-talet. Är det så vi vill ha det? Nej! Detta är frågor som i sina konsekvenser och följdverkningar för varje framsynt människa framstår som betydligt allvarligare och viktigare än de så kallade plånboksfrågorna som riksdagspartierna fixerar sig vid speciellt valrörelsetider. Sverigedemokraterna tar som inget annat parti ansvar för Sveriges framtid. Vi gör det med vår skolpolitik. I skolan ska elever fostras till goda samhällsmedborgare genom att etik och normer, liksom en god samhällsmoral, grundläggs. Betyg i ordning och uppförande, mer historieundervisning, ökad kännedom om vårt rika kulturarv till eleverna är några åtgärder vi förespråkar. Självklart så kommer hemspråksundervisningen att vara ett minne blott i Sverigedemokraternas skola. Sverigedemokraterna tar ansvar för Sverige genom vår kriminalvårdspolitik. Vi vill ha ökat stöd till brottsoffren. Vem som helst kan när som helst drabbas av det grova våldet. Och om du eller jag blir nedslagen så att vi kanske inte klarar av att arbeta full tid under en period så drabbas vi dessutom av ett inkomstbortfall förutom de psykiska och fysiska men vi dessutom fått. I det läget så märker man snart att det finns inte mycket stöd att få från samhället. Det heter att det saknas pengar och resurser. Däremot, om du är en av brottslingarna som förstör för andra människor, inkräktar på deras frihet, ja, då finns det många exempel på hur samhället genom olika vansinnesexperiment är berett att satsa både pengar och resurser på att stödja dig. Vi har till exempelvis alla här inne hört talas om de så kallade värstingresorna. Och jag måste säga en sak att jag tycker inte att det är så fel att skicka dessa ungdomsbrottslingar till Västindien. Det som är fel, det är ju att de kommer tillbaka igen. Och det är väl bara i Sverige som vi kan ha en chef för fångvårdsinrättningarna som klart uttalar intentionen att målet inte är att göra Sveriges fängelser rymningssäkra. Det var nämligen vad denne Björn Weibo förklarade för något år sedan. Att ha en sådan man som ansvarig för fängelserna, det är lika illa som att ha en pyroman som chef för brandförsvaret. Efter Martin Imandis och Ion Ursuts rymning från Kumlabunken borde han definitivt avsats. Så hade också skett om vi hade fått bestämma i Sverige. Det kan ni lita på. Bra! Ja, och det vi fått över så hade handlingskraft tagit över socialdemokraternas veka velande. Sverigedemokraterna tar ansvar för Sverige när det gäller Europapolitiken. Ett stärkt europeiskt samarbete baserat på den sanna samhörigheten mellan fria självständiga nationer. Vårt stora europeiska kulturarv, vår gemensamma historia som teknikens landvinningars, industrialismens födelsekontinent, ja civilisationens vagga, knyter våra folk samman. Men som nationalist kräver jag också att respekten för vårt folk och vårt lands suveränitet upprätthålls. Självklart blir EG vad man gör det till. Och ett EG som det är idag, där socialister, liberaler, med idéer och intentioner så långt ifrån de vi sverigedemokrater har, man kan komma styr. Det är inte det EG vi vill gå in i. Men ett framtida Europa, där sunda nationella krafter fått över rodret, och partier som Front National i Frankrike eller tyska republikanerna fått mer att säga till om. Detta är det Europa vi med glädje kan öka vårt politiska samarbete med. Sverigedemokraterna tar ansvar för Sverige när det gäller samhällsekonomin. Dels kan samhället effektiviseras och organiseras bättre så att vi får ut mer i samhällstjänster för ett visst belopp med ekonomiska resurser. Dels så måste tillväxten öka, vi måste få ner kostnaderna i produktionen så att våra industriprodukter blir mer konkurrenskraftiga internationellt. Man slösar också kopiöst med våra skattepengar. Vi kan slopa press- och partistöd, vi kan lägga ner invandrarverket, vi kan lägga om biståndspolitiken. Vi kan banta ner onödig byråkrati. Vi kan förändra skattesystemet så att det blir mer lönsamt att arbeta och driva företagsamhet i Sverige. Idag väljer till exempelvis många småföretagare att inte anställa mer arbetskraft bara för att det blir för krångligt och dyrt med alla extra skatter som staten straffar den som vill bedriva företagsamhet i Sverige med. Ett gigantiskt projekt med satsningar på beredskapsarbeten till en kostnad av 20 miljarder har satts igång av Socialdemokraterna. Trots detta ökar nu arbetslösheten dramatiskt. Det är bara att göra en jämförelse med Östeuropa och de sönderfallande planekonomierna där, så kan vi konstatera att socialism leder till ekonomisk stagnation. Konstgjord andning för att trygga sysselsättningen är dömt att misslyckas. I Sovjet har man konsekvent haft en officiell arbetslöshet på nära 0%, officiellt alltså. Men att pressa ner köpkraft och reallöner genom ökad spridning av otillräckliga samhällsresurser hämmar bara tillväxtmöjligheterna och ger en falsk illusion av full sysselsättning och god samhällsekonomi. Sverigedemokraterna har både lösningarna och modet för att erbjuda svenska folket ett seriöst politiskt alternativ som ska kunna stoppa valstyret i tid. Tyvärr är den bistra verkligheten i dagens Sverige att allmänheten hindras från att få en sann bild av vårt parti. Smädelser, falska påhopp och lögner har blivit etablerade partier och vänstersinnade journalisters metod för att baktala en obekväm rörelse man inte klarar av att ta en saklig debatt med. Företrädare på både riks- och lokalnivå i vår parti, och inte minst jag själv, har utsatts för journalister med lägsta tänkbara yrkesetik. Dessa har finkammat olika företrädares tidigare personliga affärer och historier i kriminalvårdsregister och så vidare för att hitta saker att smutskasta ett helt parti med. I Lund gjorde polisen i november förra året en husundersökning hos en miljöpartist som satt i kommunfullmäktige i Lund och fann då handgranater, vapen och ammunition tillräckligt för att starta ett mindre krig. Inga journalister eller reportrar skulle väl nu i valrörelsen drömma om att börja en utfrågning med något av de våra språkrören med påståendet att Miljöpartiet är en samling terrorister. Inkonsekvenserna. Moderaterna i Malmö, de har en person som är skyldig till bankrån. Får Carl Bildt detta ständigt uppkastat i ansiktet på sig när han till exempel ska uttala sig om skattepolitik, försvarspolitik eller något annat? Knappast. Inkonsekvensen är uppenbar. En sosse i Luleå var inblandad i en narkotikahärva för något år sedan. Får Ingvar Carlsson detta uppkastat i sig att de vill samla in narkotikalangar och en enda stor knarkkrig i hela sossemaffian? Konsekvenserna är uppenbara. Jag skulle kunna fortsätta så här i all evighet. Men jag föredrar nu istället att läsa upp de sex första namnen på KDS kommunvalsedel i Örebro. Naim Atassian. Merga Oluma. Siti Kakmak. Carlos Ortega. Eira Gabrielsson. Och Musa Ekerman. Säg, vad tror ni vi får för flyktingpolitik i landet om dessa politiker sitter och bestämmer? Jag ska ta ett annat exempel för. Ett lite mer skrämmande exempel. Det här var skrämmande nog. I Expressen tisdagen den 22 januari 1991 kunde ni bland annat läsa följande. Helena, 7 år, klassens enda svensk. Helena, 7 år, är unik. Hon är svensk. Av 49 första klassare i Kvarnbyskolan i Rinkeby i Stockholm är hon den enda vars båda föräldrar är födda i Sverige. Helena har blivit minoritet i sitt eget land. Nu får hon hemspråksundervisning för att behålla det svenska språket. För skolans rektor Birgitta Bengtsson, det här problemet är ingen nytt som är vår situation i Rinkeby. Helens lärarinna Anna-Lena Ranelid har arbetat i Rinkeby 4 år. Det här är första gången hon har fått en helt svensk elev. Rinkeby är landets mest invandrartäta stadsdel. När jag började här 72 var 36% invandrare. Ett pittoreskt inslag tyckte vi då. När det var 50% invandrare sa vi att nu klarar vi inte mer. Nu är det 93%. Den nybildade stadsdelsnämnden i Rinkeby har tvingats slå fast som mål för framtiden att svenska, nu är det alltså citatet, svenska barn ska ha samma möjlighet till inlärning av bra svenska som barn i mindre invandrartäta områden. Svenskar bor här bara tills barnen ska börja skolan. Då flyr de, säger Helenas mamma Ulla-Britt Maxe. Men man får inte prata om det här. Då blir man kallad rasist. Känner ni igen det? Artikeln fortsätter, jag ska inte läsa hela, men på dagis var det aldrig några problem. Hälften av barnen var svenska, hälften kurd, och det blev aldrig den här blandningen av språk. Tydligen det bästa de kunde komma då, det var hälften var kurd. Allvarligt talat, jag fäster mig vid speciellt ett citat här, och det bekräftar någonting jag brukar ta fram i olika sammanhang. Och det är den här mamman som säger att svenskarna flyttar härifrån, de vill inte bo här ungefär. Och det är ganska intressant, därför att vi får ju ständigt itutat oss att denna invandring, denna utmörpejska stora flyktinginvandring till Sverige gör vårt land mer spännande, rikare, roligare. Det är en glädje för oss svenskar att ta del av den kulturella mångfalden. Vi ska vara tacksamma över alla dessa trevliga invandrare som kommer hit och ger oss av sina kulturer. Det är ju den officiella versionen, vi alla hört det och så vidare. Då är det rätt intressant att då borde ju alla svenskar i ett lämmeltåg hålla på och vandra ut mot Rinkeby. Vi borde ha köer i Rinkeby och tänka av svenskar som vi bor där. Inte sant? Men nu är det tvärtom. Jag tänker en annan sak. Jag har nämnt det många gånger, men jag måste nämna det igen, för det visar hyckleriet som kännetecknar dessa satans proffstyckare som sitter i TV och förolämpar oss svenskar. Ta Bengt Westerberg, var bor han? Han bor på Östermalm i Stockholm, det finns inte många invandrare där. Ta Peter Nobel som sitter i ett villaområde uppe i Uppsala. Ta Ingrid Segerstedt Wiberg som sitter i centrala Göteborg. Så vidare och så vidare. Det är inte mycket invandrare i de områden där dessa människor bor. De som talar högljuddast om den kulturella pakten. Och jag nämnde det här lämmeltåget med svenskar. Borde inte i spetsen för detta lämmeltåg med svenskar en stolt Bengt Westerberg vandra? Sverige blir allt mer och mer osvensk. Är det inte dags att svenskarna vaknar? Ja! Vi svenskar har bara ett land. Vi kan bara förlora det en gång. Vi får ingen mer chans. Om en vecka går svenska folket och nio till valurnorna. Är det det gamla invanda partikämpet som och nio ska leda till ännu en meningslös regeringskonstellation, borgerlig eller socialistisk? Var på en ny treårsperiod är att vänta med fortsatt upplösning och förfall av vår nation. Eller ska tillräckligt många svenskar resa sig upp och säga att nu har vi fått nog? Ska den lilla människan vilja visa sig vara starkare än alla dessa stora maktapparater som med lugnare hets och förtal försöker trycka ner, försöker hindra, försöker stoppa ett folks sunda motreaktion? Jag och alla mina partikamrater bär alla inom oss en stark längtan. Det är att vi ska kunna vakna upp en dag, en gryende morgon. Se de brusande älvarna, se de skånska vetefälten, se de susande skogarna och se fjälltopparna. Se ett vackert, enat, tryggt svenskt folkhem och konstatera, det höll på att gå illa. Men tack vare ett från början fåtal men envisa modiga människor så vann vi vårat vackra land tillbaka. Allt detta beror ju på er och mig. Vi tillsammans, vi är Sverigedemokraterna. Det är vi som är partiet. Det finns inte någonting annat märkligt som, så att säga, som en slags som bara finns där som är partiet. Det är alla vi tillsammans som är partiet. Och nu ska väl vi allihopa spurta, ge av oss själva, satsa alla krafter nu inför valet. Så ska vi kanske till sist visa dessa proffstyckare att Sverige och svenskarna är inte så dumma. De är inte så dumt. De har inte låtit sig duperas tillräckligt. Än så länge kan vi svenskar. Och det ska vi visa den 15 september, eller hur? Ja! Thank you. Lämna